Muhterem efendim, zat-âlinizin ve hizmet gönüllülerinin bütün dünyada olduğu gibi Doğu ve Güneydoğu'da da hüsnü kabul görmesinden rahatsızlık duyan bazı kesimler, sohbetlerinizi ve bilhassa Kürt meselesiyle alakalı sözlerinizi çarpıtmak suretiyle çok çirkin bir karalama kampanyası sürdürüyorlar. Çeşitli iftiralara kadar varıp uzanan o türlü yayınlarla ilgili mülahazalarınızı ve huzurun tesisine gönül vermiş insanlara bu konudaki mesajlarınızı lütfeder misiniz? Hakkı ikame etmek Müslümanların en birinci vazifeleri olmalı. Cenab-ı Hakk'ın aynı zamanda ismi. Hak insanlar arasındaki hak da bir yönüyle hak isminin insanlar arasındaki tecellisinden, tezahüründen ibaret. Hakka saygının ifadesidir. Hakkı ikame etme düşüncesi. Elden geldiğince ne kadar hakkı, adaleti, istikameti ikame etmeye gücümüz yeter. Şartlar ona müsait midir? Ortam el verir mi? Başkaları bu meseleye ne der? Fakat niyetimiz hep olmalı. Hakkı ikame etme olmalı. Meseleler hakkın ikamesine bağlanmazsa insanlar arasında vifak ve ittifakı temin edemezsiniz. Huzur sağlanamaz. İster yerinde, ister yerinde değil. Şimdiye kadar olan o korkunç kavgaların arkasında da hep hak mülazası olmuştur. Hak demiştir insanlar. Hatta komünizmin ilanında bile hak denmiştir. Çünkü proletarya sınıfının hakkı yeniyordu. Avrupa'da defaatle herci merce sebebiyet veren sosyal ihtilaller tarihine bakılınca hep bir yönüyle hak mücadelesi, hakkı elde etme. Bunu bir hakkın ikame etme İslam'a müyesser olmuş. Başta Raşid halifeler döneminde, Min ve Çin, Abbasiler döneminde, azıcık Emeviler döneminde, Raşid halifeler dönemindekine denk Osmanlı döneminde ikame edilmiş. Birbirinden çok farklı düşünen, ayrı kültür ortamlarında yetişmiş insanlar bile aynı ortamı rahatlıkla paylaşmışlar. O 3-4 asır boyu olumsuz, negatif olarak meydana gelen hadiseler günümüzde bir haftada meydana geliyor. Meseleyi biraz ona göre değerlendirmek lazım. Kaç tane günümüzde olduğu gibi böyle can kıraş hadisi olmuş, katliamlar yaşanmış, insanlar öldürülmüş. Kitab-ül Fiten vel Melahide'de ifade edildiği gibi kim niye öldürüldü, o neden öldü bilmeyecek şekilde bir hercü merç, bir katliam yaşanacak. Günümüzde öyle bir şey var. Herkes kendisi için hayat düsturu olarak uydurduğu felsefeye göre insan öldürüyor. Bu onunla bir şey ikame etmeye çalışıyor. Heyhat ki her defasında hak çiğneniyor. Adalet ayaklar altında payimal oluyor. Payimal da ayak altında demek zaten. Pay ayak demek. Oysa ki müminin vazifesi her yerde elinden geldiğince evvela bin niye, bil azim, bil cehd. Sonra şartların, konjöktörün müsaadesine göre bil fiil onu ikame etmeye çalışması lazım. Hak dosdoğru, adalet dosdoğru ikame edileceği ve herkesin rahat nefes alacağı güne kadar huzursuzluklar sürer gider. Hani Akif Asr-ı suresini kendince manzum bir mealini sunuyor. Diyor ki Halik'in namütenahi adı var, en başı hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram ayrılalım derken mutlaka sureyi vel asrı okurmuş. Neden? Çünkü meknun o büyük surede esrar-ı felah. O surede kurtuluş yolları, kurtuluş sırları, kurtuluş anahtarları var. Çünkü meknun o büyük surede esrar-ı felah. Başta iman-ı hakiki geliyor. Vel asri innel insane lefî husr. İnsanı kendi kendine bırakırsanız hüsrana namzet bir varlıktır. Fıtratı asliyesini, o temiz mahiyetini korumasında zorlanır. Her zaman sukut etme imkanı ve ihtimali vardır. İnnel insane lefî husr vel asr innel insane lefî husr. Kurtuluş yolu illellezîne âmenû, iman eder. Emin insanlar haline gelir. Allah'a güvenir, Allah'a dayanır. Kendi de emin insan olur. Başta iman hakiki geliyor. Sonra salah diyor, ameli salih, aksiyon. Allah'ın istediği şeyleri ikame etme, yerine getirme. Sonra hak, sonra sebat diyor. Ve tevasav bil hak. Zaten iman ameli salih olunca onunla hak ikame edilmiş olur. Fakat orada dişini sıkıp sabretmek icap eder. Lokman aleyhisselam, ya büneyye akimis salate ve emur bil ma'rufi ve nehy anil münker vasbir ala ma'asabek diyor. Namazını dosdoğru yerine getir. Marufi, güzel şeyler emret. Allah'ın emrettiklerini sen de tercümanı ol. Münkerden nehyet. Allah'ın yasak ettiği şeylerin bu defa tercümanı ol. Anlat onu. O zaman başına gelecek şey vardır. Çünkü insanların çoğu bundan hoşlanmazlar. O zaman da dişini sıkıp sabretmek gerekir. Sonra hak, sonra sebat diyor. Hakta sebat etme, hakkı ikame etmede sebat etme. İşte kuzum insanlık, bu dördü birleşti mi yoktur sana izmihlal artık diyor. Demek ki sahabe efendilerimiz bir yere gelince ayrılacakları zaman hemen vel asrını okuyorlar. Onu o Kur'an'ın enginliği çerçevesinde kavradıklarından dolayı benim lem cim edip böyle hecelemeye bağladığım gibi yapmıyorlar. Vel asri innel insane lefî husr. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bilhak ve tevâsav bissabr. Anlıyorlar, ayrılıyorlar. Bir yönüyle birbirlerine mesaj veriyorlar. Bak işimiz nedir bizim? Başta sağlam, sağlam zemine dayandırarak bir iman. Sarsılmayacak bir iman. Riyazi katiyet üstünde bir iman. İlk kere iki dört eder etmez. Beni hiç alakadar etmez. Fakat Allah'ın varlığı, peygamberlerin varlığı, misyonları, melaike-i kiramın varlığı bu riyazi katiyetin üstünde çok daha katidir. Öyle bir iman. Ve her gün onu yenileme. Fiil mazi kipiyle gelmesi o yenilemeye de bir işarettir. Tecdide bir işarettir, anlamak lazım. Ameli salih, o da tecdit, zaten öyle yapıyorsunuz. Her gün beş defa Cenab-ı Hakk'a teveccüh ediyor. Ahdü peymanınızı yeniliyorsunuz. Senede aç durarak aynı zamanda bir ay oruç, ahdü peymanınızı yeniliyorsunuz. Zekat veriyor, ahdü peymanınızı yeniliyorsunuz. İmkanlarınız varsa hacca, umreye gidiyor, ahdü peymanınızı yeniliyorsunuz. Yenileme sürekli, ameli salih, iman ve aksiyon. Evet, onlar o meseleyi anlıyorlardı. Biz de herhalde hep oturup kalkıp aynı şeyleri müzakere etmemiz lazım. Hakkı ikame etme, adaleti ikame etme. Günümüzde her şeyden daha ziyade ona ihtiyaç var. Yoksa herkes kendisine göre izafi bir hak mülahazası ikame etmeye kalkarsa, bir adalet mülahazasına bağlı bazı şeyler yaparsa, işte onun karşısında bir sürü insan öldüren canilerle karşılaşırsınız. Kan döken canilerle, can yakan canilerle, şöhret peşinden koşan canilerle karşılaşırsınız. Canlı bombalar gibi canilerle karşılaşırsınız. Ve bunların hepsine sorarsanız onlar da derler ki hakkımızı istirdad etmeye çalışıyoruz. Gasp edilmiş hakkımız var. Böyle gasıplarla, böyle canavarlıklarla hak ikame edilemez. Tahrip mülazasıyla hak ikame edilemez. Hakkı ikame etme hak bir meseledir. Allah'ın takdirine mazhar bir meseledir. İnsan içinde şayani takdir bir meseledir. O şayani takdir meseleyi, o yüksek mefkureyi realize etmek için ona giden yolların da hak olması lazımdır. Milimi milimine, her santiminde Allah'a hesap vereceğiniz şekilde bir incelik içinde yürünmesi lazım. Karıncaya ayağını basmayıp onu ezmeden çekinen insanlar bu hakkı ikame edeceklerdir. bu adaleti ikame edeceklerdir. Canavarlıklara bağlı şimdiye kadar hiçbir zaman dünyanın hiçbir yerinde, mini bir yerde bile, lokal olarak bile hak ikame edilememiştir. Katiyen ve katibeten. Hakkı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radiyallahu anhum ecmain, sonra sahabe-i kiram efendilerimiz, sonra biraz evvel küçük bir ima ile geçiştirdiğimiz bazı Emeviler, bazı Abbasiler, bir kısım Selçuklular, büyük ölçüde ve büyük ölçüde Osmanlılar Allah'ın izniyle, inayetiyle ikame etmişler. Evet. İnsanları bu canavarlık duygusundan koparabilir bir yönüyle, Hakk'a yönlendirebilirsek fenime ve biha. Fakat çok kolay olmayacağı da benziyor. Çünkü siz Hakk adına bir şey söylerken bile alıyorlar, çarpıtıyorlar onu. Mesela şimdi dediniz işte canlı bomba, efendim, eder münkirane tane-i şimşiri hun efşan, döker kan, yakar can, onun derdi şöhret-ü şan. Ya bizi kastetti bu filan. Bir dağ desen hemen üzerlerine alıyorlar. Dağı kastetti diyorlar filan. Yahu niye bağ değil de dağ yani? Neden bir Bağistan, bir Gülistan değil de Haristan? Neden meseleler ona bağlanıyor filan? Böyle sağa sola çekilerek, çarpıtılarak öyle farklı yorumlara tabi tutuluyor ki. Ama bunlar karşısında bile yılmamak lazım. Madem önemli bir vazife, niyetimiz sevap, azmimiz sevap, o mevzuda kafa yorup stratejiler oluşturmamız sevap, o stratejileri realize etme adına göbek çatlatmamız, şakak songlatmamız sevap, Üstad Necip Fazıl'ın makamı cennet olsun dediği gibi, öz beynini burnundan kusma sevap madem, bence bunların hiçbirinden dur olmamak lazım, yılmamak lazım. Yine Akif merhumun sözüyle, Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol. Allah'a dayan, ona dayanınca Allah Celle Celaluhu sizi yolda bırakmaz. Allah'a dayan, saye sarıl, hiçbir zaman gayretten dur olma. Bir kısım şeyleri mutlaka realize etme peşinde bulun. Hikmete ram ol diyor. İnsanları doğru oku, kültürlerine göre doğru oku, bulundukları yere göre doğru oku, anlayışlarına göre doğru oku, tarzı telakkilerine göre doğru oku, doğru oku, söyleyeceğin şeyler ona göre söyle, ortaya koyacağın argümanları ona göre koy, iyilik adına ortaya koyduğun şeylerle tepki alma, reaksiyona sebebiyet verme, yeni yeni canavarlıkların, canavarlık fasit dairelerin oluşmasına meydan verme, hikmete ram ol diyor. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol diyor. Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol. Demek ki sadece doğruyu bilmek, o doğru yolda hareket etmek, bunlar yeterli değil yani. O mevzuda her zaman ciddi bir metafizik gerilim içinde bulunacaksın ama fakat ortaya koyacağın, üreteceğin şeyle bunlar hikmet edalı olması lazım. Mantık hayır dememesi lazım. Selim vicdan ona hayır dememesi lazım. Salim akıl ona hayır dememesi lazım. Kanaat-ı umumiye ona hayır dememesi lazım. Hatta hiçbir kültür ona hayır dememesi lazım. Biraz onu hesap ederek. İslam'ın bir kısım teşriattaki tedriciliği bu espriye bağlıdır. Yani düşünün ki bir riba insanların kanını emen bir sistemdir bu. Fakat onu 4 fasılda Allah yasaklıyor. O insanların hissiyatı hesaba katılıyor. İçki Allah'ın belası bir şeydir. İnsani duyguları felç eden, insanı felç eden, insanı öldüren bir şeydir. Fakat 4 fasılda yasak ediliyor, biliyorsunuz bunları. Ve daha değişik şeyler öyle. Mekke'de emirler vaz edilirken, ıtlak içinde vaz ediliyor. Herkesin gücüne, kuvvetine göre nasıl yaparsa öyle yapsın dönüyor. Bazıları ondan diyor ki ben her gece 100 rekat namaz kılmalıyım diyor. Bazıları da madem ıtlak edildi bu mevzuda galiba 4 rekatla da olur bu mesele diyor yani. Bunlar tedricen insanları ısındırma, rehabilite etme, kabul ettirme o meseleleri, onun zevkine ulaştırma, tabiatlarına mal etme, tabiatlarının derinliği haline getirerek ciddi bir iştiyakla onu yapma arzusunu uyarma onlarda. Madem öyle bir tedricilik var, burada da hikmet deyip esasen meseleyi ona bağlamak lazım. Yani yol bağışlayın çetrefilli, belki bazen şehrahta yürürken patikalarda yürüme mecburiyetinde kalacaksınız. Fakat hiçbir zaman insani değerleri kulak ardı etmemek lazım. En kritik yerlerde yürürken bile ayağımız kayar, düşeriz filan. İşte orada bile karıncaya basmam ya. Bir tane bilmem cennet böceği mi nedir onlar? Talip böceği mi? Evet. Ona basmama, ezmeme. En küçük bir haşerenin dahi hak hayatına tecavüz etmeme. En kritik anlarda bile Hazreti Pir'in de ortaya koyduğu düsturlardan biri olan hep şefkatle hareket etme, hep şefkatle bakma, gözlerini açıp kaparken şefkatle açıp kapama, tebessüm ederken şefkatle tebessüm etme, gönlün gül gibi olursa her yere tebessüm atfedeceksin ve gezdiğin yerler de ıtriyat çarşısına dönecektir. Herkes isteyecektir, bir kere daha gelsin, önünüzden geçsin de size güzel kokular neşretsin. İş çok çetin, çok zorlu. Fakat çetin, zorlu işlerin kendine göre sevapları var. فَحَسَبِ الْمَغْنَمِ الْمَغْرَمِ Mecellenin kuralı bu. Ceremesi ne kadar çoksa bir şeyin sevabı da o kadar büyüktür. Şehit neden hemen böyle cüp diye bir helezona binmiş veya bir rampaya oturmuş gibi hemen cennetin göbeğine uçuyor? Çünkü çok çetin şartlar içinde Allah'a yürüyor. Ruhunun ufkuna yürüyor. Yaralanıyor, ölüyor, şu oluyor, bu oluyor. Şimdi insanlığı yeniden böyle hakiki insanlığa yönlendirme, hak duygusuyla irtibatlarını sağlama, adalet mülazasıyla irtibatlarını sağlama meselesi çok çetin bir iş. Hakaret göreceksiniz, edeceksiniz. Burada böyle kıtmır kıtmırca kendisinden bahsetmesini istemem de bir hazinan fırtınasını düşünün yani. Ne demiştiniz, ne etmiştiniz? Aldı bir sürü insan. Hani başkası olsa belki densizler derler. Terbiye müsait değil ki diyeyim ben ona. Diyeceklerse onlar desinler. Başından kestiler, sonundan kestiler, montajlar yaptılar. Efkarı bulandırmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Yapmak istedikleri neydi esasen? Teessüs etmiş diyalog köprülerini yıkmak. Herkes herkese el uzatıyordu. Herkes herkese sarmaş dolaş oluyordu. Derler ya sinek pis değil ama mide bulandırır. Bir sisteme ait bir söz olarak söylerler. Onun da adını telaffuz etmeyeceğim. Çamur at, iz bırakır. Bunun gibi yaptılar ve bir yönüyle belki o kutsal köprüler diyeyim ben, diyalog köprüleri, o sarmaş dolaş olma köprüleri, onları tahrip ettiler, ürküttüler insanları. Şimdi de bazıları belki bazı sözlerinizi tahrif ederek bir yönüyle, işleri tahrif zaten onların, işleri takiye onların, yalan söyleme, meseleleri yalan üzerine bina etme, kandırma üzerine bina etme, tahrif ederek yapacaklar, aynı şeyleri yapacaklardır. Başından kesince, sonundan kesince, sizin dediğiniz, ettiğiniz şeyin ötesinde çok farklı şeyler ortaya çıkaracak, çıkacak. Ve bunlar da bir yönüyle belki mide bulandıracaktır. Ama hiç yılmadan doğru bildiğiniz, ben sizinle yürüyemiyorum da, doğru bildiğiniz yolda Allah'ın izni inayetiyle yürüyeceksiniz. Bazen aheste, bazen bir köylan gibi koşarak, şartları, konjonktürü değerlendirerek, bir an evvel yeryüzünde insanlığın saygı duyacağı şekilde hak ve adalet ikame edilmezse, şu öldürücü, şu korkunç silahlarla insanlığın geleceği çok kötü görünüyor. Bütün insanlığın geleceği çok kötü görünüyor. Bugün dünyanın İslamiyet'e karşı alakasız kalışının arkasında da esasen bizdeki boşluk yatıyor. Biz onları içimize alacak, gark edecek, boğacak kadar bir derinliğe sahip olsaydık, bu havzu kebir içinde erirlerdi onlar da. bir taraftan sığlık, bir taraftan da dünyaya karşı mücadeleyi kaba kuvvet şeklinde götürme, İslam'ın etrafında çeşitli nefret çemberlerinin oluşmasına sebebiyet veriyor. Kaçırıyoruz, ürkütüyoruz, temfir ediyoruz. Yerinde bazılarımız duygusuzluğumuz, hissizliğimiz, heyecansızlığımız itibariyle. Her şey birer formaliteden ibaret. Bazılarımız herkesi o işin içinde müteala ederek suizanına girmeyelim, günaha girmeyelim. Bazılarımız da kendilerini ifade etmek için insanları öldürüyorlar, masum insanların kanını döküyorlar, can yakıyorlar, şöhret nam peşinde koşuyorlar. Balyozlarla, tokmaklarla insanları izaya getireceklerini zannediyorlar. Bu da İslam'dan kaçırıyor. Oysa ki insanların iftar tablosu beşşiru ve la tünefiru. Meseleyi bişarete bağlayın. Müjdeyle insanın gönüllerini fethedin. Ürkütmeyin, tiksindirmeyin, kaçırmayın buyuruyor. Yessiru ve la tuassiru. Meseleyi altından kalkılmaz şekilde göstermeyin. Yaşanabilir formatta ortaya koyun diyor. Bizim eksikliğimiz bazılarımız itibariyle böyle, bazılarımız itibariyle de böyle. Günümüzde de öyle. Mesele biraz böyle nefrete bağlı gidiyor. Hadiseler mi beni itti böyle bir mülazaya? Meseleler nefrete bağlı, kine bağlı sürüp gidiyor. Oysa ki kinler kin, nefretler de nefret doğuruyor. Çok hazımlı, çok sindirimli mümin sineleri ancak o kadar negatif şeyleri sindirebilir, hazmedebilir. Biz onları hazmedebilecek kıvamda değilsek, başkaları da hiç değildir yani mevzuda. Sertliğe sertlikle, şiddete şiddetle, hiddete hiddetle mukabele ederseniz öyle olumsuz fasit daireler oluşur ki sonra sizi de boğar. Altından kalkamazsınız. Ülâike yu'tevne ecrehum merrateyni bimâ saberû ve yedreûne bilhaseneti seyyye ve mimâ rızıknâ münfikûn. Vaka ehli kitapla alakalı gibi ama evvelen ve bizzat o gün onlarla alakalı olabilir. Vazı has mevzûn leh am. Belki bizi daha çok alakadar edebilir. Ecirleri, mükafatları iki kat verilen, iki kat verilen insanlar. Ülâike yu'tevne ecrehum merrateyni bimâ saberu. Dişlerini sıkıp sabrediyorlar. Adeta başlarına gelen bela ve musibetleri sinelerinde eriterek maytaplara çeviriyorlar. İnsanlara bir yönüyle belki donanma gecelerindeki şehrainler gibi manzaralar sunuyorlar. En olumsuz şeyleri en olumlu şeylere çeviriyorlar. Bima sabar. وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّيَةِ Seyyiyeye karşı da hasene ile mukabelede bulunuyorlar. Tevcih farklı burada. وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّيَةِ وَمِمَّا رَزَقْنَا مُنْفِقُونَ Allah'ın kendilerine, bizim kendilerine verdiğimiz şeyden de infak ediyorlar. Meseleyi sibaka bağlayacak olursanız şayet, yani sadece seyyiyeyi hasene ile giderme değil, bir de diş kirası diye bir şey var ya Osmanlı ahlakında ve kültüründe, diş kirası veriyor gibi, size karşı şiddetle, şiddetle mukabelede bulunanlara, bir de iyilikte, cömertlikte bulunuyorsunuz. Bu ayetin manası zannediyorum esas itibariyle bir insan bir kötülük yaptığı zaman arkasından bir iyilik yapmalı. O kötülüğü o iyilikle savmalı. Mesela kinde nefrette bulundu bir insan. İçine kin nefret duygusu geldi. Hemen hilmü silimle onu eritmeye bakmalı. Mesela olumsuz negatif bir şey yaptı. Bu ibadetü taatta kusursa bir kefaret mülazasıyla hemen onu gidermeye bakmalı. ve artı üzerine de bir şeyler yapmalı. Ameli salih ile onu taşlandırmalı demek. İnnel hasenat yusibne seyyiate zâlike zikrâ lizzâkirin diyor başka bir ayette. Haseneler seyyiyeyi giderir. Bir kötülüğünüz varsa içinizde burkuntu yapacak. Negatif bir şey aklınıza geldikçe bir kıpçık gibi veya bir bilmem mızrak gibi bir zıpkın gibi sinenize saplanıyorsa hemen arkadan bir iyilik yapın. İyilikler sizin kavli amellerinizi Allah'a yükselten birer üveyk olduğu gibi veya birer helezon olduğu gibi aynı zamanda o kötülükleri de giderme mevzunda çok önemli esaslardır. İnnel hasenat yuzhibne seyyiat. Hasenat seyyiatı siler, süpürür, götürür. Zalike zikra lizzakirin. Bu anmasını bilen, neyin nasıl anılması gerektiğini çok iyi bilen insanlar için çok önemli bir hatırlatmadır diyor. Bunu hep hatırınızda tutun diyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi önceki ayete ve yedravune bil haseneti seyyete bu zaviyeden bakılacak olursa insan bir kötülük yaptığı zaman ne yapıp yapıp olumsuz bir şey yaptığı zaman bir sözüyle, bir tavrıyla, bir davranışıyla, hatta bir bakışıyla, bir imasıyla, bir işaretiyle arkadan onu giderecek, o tavır ve davranışın zihinlerde bıraktığı izi silebilecek olumlu, pozitif bir davranışta bulunmalı, onu unutturmalı, gidermeli. Anlaşılan bu, Allah'a karşı tavrımızın gereği. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bileceksiniz Hazreti Muaz'a nasihatında da buyuruyor ki, ya Muaz, etbi seyyiyete bil haseneti ve halikin nase bi hulukin hasen. Yok, bir kelimeyi unuttum. Etbi seyyiyete bil haseneti temhuha ve halikin nase bi hulukin hasen. Bir kötülük yapıyorsan hemen arkadan bir iyilikle onun tepesine bin. Onu yok et. Onu sil süpür orada. Mahvetsin onu. Ve insanlarla geçiminde, muamelende ilahi ahlakla muamelede bulun. Halikin nâse ve hulukin hasen. Hulukı hasenle insana muamelede bulun. İnne hasenel huluk el hulukul hasen. Hulukı hasen en güzel ahlak. Allah Resulü'nün ahlakı ve inneke le alâ hulukun azim. Aynı zamanda o hulukullah oluyor. Bir meseleye bu zaviyeden bakılınca ister ferdi ister içtimai yaptığımız kötülükleri, olumsuzlukları, negatif şeyleri mutlaka insanların zihinlerinden onları silebilecek, insanları onları unutturabilecek bir şey yapmak lazım. Onlar aynı zamanda nezd-i uluhiyette de siliniyor demektir. Gittiğiniz zaman belki hatırınızda olabilir. Size eziyet olmasın diye orada zahmet olmasın, iç ızdırabına dönüşmesin diye belki orada da Allah onu siler. Burada insanın zihninden yaptığı fenalıkların silinmesi doğru değil. İnsan 50 sene evvel yaptığı fenalığı her hatırlayışında bir kere daha ona estağfirullah, 1000 kere daha ona estağfirullah çekiyorsa bunlar onun defteri hasenatına haseni olarak kaydolur. Her estağfirullah icabında yokluğa bile tırpan sallar, bir kısım şeyler, olumsuz şeyler alır götürür. Yani var olmasa bile öyle şeyleri alır götürür ki öbür tarafta karşında çok farklı olarak çıkar. İnsan kendi günahlarını unutmamalı. Fakat öbür taraf Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin farklı bir tecelli dalga boyunda size onları unutturur, onun ızrabını çekmezsiniz. Ben Rabbime karşı, dinime karşı, efendime karşı, temel disiplinlerime karşı bu saygısızlığı yapmamalıydım. Hep bunu aklınıza getirirseniz ızdırap çekersiniz. Nimet yurdunda, ihsan yurdunda, iltifat yurdunda ızdırap çekersiniz. Orada gider. Ama burada o ızdırabı çeken kimseler orada o ızdıraba maruz kalmazlar. En küçük hatanın bile burada tekrar ber tekrar teksirini yaparak sürekli onu hep canlı zihninde tutarak hep onunla ızdırap duyup estağfirullah, estağfirullah. Yaptığın dev kadar iyilikleri de İstanbul'un fethi, Belkıra seyyiatı, bu türlü hizmetlere muvaffak olduysanız bunları da unutma. Hatırlatıldığı zaman Allah Allah hatırlamıyorum ben öyle bir şey yapmış mıydım falan diyecek kadar kendini onun dışında görme. Ha ille de insanlar böyle bir şeyler var diyorlarsa, onu da tahdis-i nimet mülazasıyla, demek ki Allah Celle Celaluhu bizim gibi mücrimlere de bazı şeyler yaptırtıyormuş. Bu onun rahmetinin enginliği, büyüklüğünün farklı tecelli boyundaki tecelli, dalga boyundaki tecellisi demek. Bu meselenin Kur'an-ı Kerim'deki orada esas maksadi ilahi Allahu Teala onun bir yanı, fakat bir diğer yanı şudur. Bu da önemli bir mesele. Hususiyle günümüzde çok önemli. İnsan içinde kin, birisi ona karşı kin duyuyorsa, ona karşı nefret besliyorsa, hilm-i silm ile mülayemetle mukabelede bulunma. Bunu ifade ediyor. Ve etvi seyyiyete bil haseneti. Birisi size karşı bir seyyiye sunuyorsa, işari manada bu çok önemlidir burada. Birisi gayzla, nefretle köpürüyorsa, siz kezm ile mukabelede bulunacaksınız. Vel kâzimînel gayz vel âfînenin nas. Sürekli sizi dürtüklüyor. Sizde öfke meydana getirmek istiyor. Siz o öfkeyi yutuyorsunuz. Değişik haseneler arasında sayılırken Efendimiz bir de kezmini, gayzini kezmedenler buyuruyor. Şiddetini, hiddetini, öfkesini zorla bile olsa yutanlar, o mevzuda yutkunup duranlar, o derdini dışarıya vurmayanlar, isar etmeyenler diyor. Bir fazilet hanesinde sayılıyor. Birisi bir kusur yaptığı zaman ona affıyla mukabelede bulunma. Birisi bir münkerde bulunduğu zaman marufla mukabelede bulunma. Birisi namertlik ettiği zaman, civan namertlikte bulunduğu zaman civan mertlikte mukabelede bulunma. Hasılı kelam, kötülüklere karşı iyilikle mukabelede bulunma. Elleriyle, dilleriyle, gözleriyle, kulaklarıyla kötülük yapıyorlar. Mimikleriyle kötülük döktürüp duruyorlar. Bütün bunların hepsine o türden iyiliklerle mukabelede bulunmak suretiyle birer fasit daire haline gelip o kötülüklerin devam etmesine meydan vermeme. Evet. Ve yedreûne bil haseneti seyyye. İyiliğe iyilikle mukabele Türk atasözüdür nazım halinde. Her kişinin karıdır. Kemliğe iyilik yapma er kişinin karıdır derler. Er kişi olmak varken bence musallaya koyduklarında bile er kişi niyetine diyorlar. Er kişi olmak varken kötülüklere iyilikle mukabelede bulunmak, münkere marufla mukabelede bulunmak varken ne diye mukabeleyi bilmisil kaide-i zalimanesine girerek onlar kötülük yaptı, onlar şöyle dedi, ben de şöyle diyeyim gibi acuze-i şemtaların yaptıkları güftügüye girmek suretiyle bir yönüyle sevap yolunda günahlara giriyorsun. Zannediyorum günümüzde çok önemli bir şey, Kur'an'ın o ayetinden daha çıkarılabilecek çok şey vardır ama ne kadar anlıyoruz tabii Allah bilir. Ama herhalde çok hassas olmamız lazım. Çok hassas olmamız lazım. Birine davranışlar muamelerinde bir iyilik yaptıysa ondan daha iyi. Hatta bu bizim selam verme adabımıza girmiştir yani. Birisi ise Esselamu Aleyküm deyince onu verdiği gibi hemen iade etmeyin. O kadar olmasın. İlave edin ona. Üstüne fazlasını da koyun. O Esselamu Aleyküm dedi. Siz ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu deyin. Mesela o Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu dedi. Siz Esselamu Aleyküm ve berekatuhu ebeden daimen ebedel abidin ve dehret dahilin deyin. Daima birinin size karşı yaptığı iyiliği daha bir fazlasıyla ona iade edin. Evet. Şimdi selam vermemize bile eğer birine fazlasıyla muamelede bulunma o işin içine girmişse zannediyorum onu bütün hayatımıza uygulamamız lazım. Yani bir taraftan kötülükleri iyilikle savunma, hani değişik vesilelerle arz ettiğim gibi ittaki şerre men ahsente ileyh diye bir şey vardır. İyilik yaptığın insanın şerrinden sakın. Bu ne hutbince bir mülahaza ve saygısızca bir ifadedir. İyilik yapacaksın, kötülüğünden sakınacaksın. İyilik insan neyle? Kobraları bile oynatıyor. Kobra neyin sesini duyuyor mu? Kobra sağır bir hayvan. Fakat herhalde o adamın orada o parmaklarını oynatması ne yapıyor ki diyor filan. Bir şey de yapmıyor, kötülük yapmıyor ona. Ağaçla oynuyor, parmaklarıyla bir şey yapıyor. O da onun karşısına raks ediyor. Orada onu raks ettirecek belki espride kusur ettikleri zaman ısırdıkları da oluyor da nadiren bu. Öyle çok olsa zaten insan o işe teşebbüs etmez. Allah insana bu kabiliyeti vermişse ve iyiliklere karşı bütün hayvanlarda da böyle bir teveccüh duygusu hissi ihsan etmişse bence onu değerlendirmek lazım. İttaki şerre men ahsente değil. Ahsin ila men ittakeyte şerre. Şerrinden korktuğun insana el uzat. Biri sana karşı mızrakla, süngüyle geliyorsa gel kardeşim seni kucaklayayım de. Öldüren o mızrağı bir yönüyle kınına sokma ancak o suretli olur. Bu çok önemli bir şey. Şimdi o Kur'an-ı Kerim orada en iyiyle yani o bir şey yaptı. Hasenle size muamelede bulundu. Siz ona hasenle muamelede bulunun. Daima bir yönüyle o mevzuda üste çıkmaya çalışın. Belki o üste çıkmaların bir diğer yanı da şudur. Üste çıktığınız halde bile aslında siz bundan kat katına layıktınız. Hani burada belki gitmiş sadece sözünü söylüyor. Birine bir çocuğa çikolata veriyorsunuz, teşekkür ederim diyor. Birine bir şey veriyorsunuz, canınızı bile verseniz canınızı. Ve hakikaten o canınızı alsa gitse ve dönüp size dese ki size teşekkür ederim bana can verdiniz. Onun verdiği sizinkinden daha büyüktür. Bunu böyle ifade etmelisiniz. Seninki benden büyük oldu. Teşekkür kocaman bir şey. Şükran ne demek? Bu Allah'a karşı yapılacak bir şey. Siz onu bana layık gördünüz. Beni onunla taşlandırdınız. Demek suretiyle belki o ahsenin bir diğer alternatifi de veya bir diğer yanı da belki daha farklı bir derinliği de böyle ifade edilir yani. Yaptığınız şeylere mukabelede bulununca mukabelede bulunuyorsunuz onların yaptığı şeylere karşı. Fakat esasen size mukabelede bulunamadım yani. Bu zat-ı uluhiyete karşı genel ahlakımızın tezahür olduğu gibi nasıl ma abednâke hakka ibadetke ya ma'bud ma arefnâke hakka marifetke ya mahruf efendim ma zekernâke hakka zikirke ya meskûr diyoruz. Bir ahlak olarak bütün insanlara karşı da sizin cüvenmertliğinize karşı gerektiği mukabelede bulunamadık. Demek suretiyle onların verdiği ettiği şeyin daha faik olduğunu vurgulamak lazım. Allahu alem. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin. İstediğini Allah'tan isteyen hiçbir zaman mahrum kalmamıştır. Ne isteyeceksek ondan isteyelim. O mutlaka verir. Bugün olmasa yarın, yarın olmasa öbür gün, öbür gün olmasa daha öbür. Mutlaka verir. Allahümme a'inna ala zikrik ve şükrik ve husnü ibadetik. Allahümme inna nes'elükel hüda ve tuka vel hafafe vel gina. Rabbena zalemna enfusena ve illem tagfir lana ve terhamna lenekunenne minel khasirin. Vaghfir zunubena ve edhilna fi zümretil salihin. آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.